Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil evveline vel ahirin. Seyyidina ve senedina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'du fa'lemu eyyuhel ihvan. Fe inne eftelel kitabi kitabullah. Ve eftelel hedi hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatiha. Ve külle muhtesin bid'ah. Ve külle bid'atin dalale. Ve külle dalaletin ve sahibeha finnar. Ve bis senedil muttasili ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal. Ma meselu hadihil ümme kemeselu erbaati neferi. Raculun atahullahu malen ve ilmen. فَهُوَ يَعْمَلُ بِعِلْمِهِ فِي مَالِهِ وَيُنْفِكُهُ فِي حَقِّهِ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللّٰهُ اِلْمًا وَلَمْ يُؤْتِهِ مَالًا وَهُوَ يَكُولُ لَوْ كَانَ لِي مِسْلَ هَذَا عَمِلْتُ فِيهِ مِسْلُ الَّذ۪ي مِسْلَ الَّذ۪ي يَعْمَلُ فَهُمَا فِي الْاَجْرِ سَوَا وَرَجُلٌ آتَاهُ اللّٰهُ مَالًا وَلَمْ يُؤْتِهِ اِلْمًا فَهُوَ يَتَخَبَّطُ فِي مَالِهِ yunfikuhu fi gayri hakkihi ve raculun lem yu'tihi Allahu ilmen ve la malen ve huve yekulu lev kâne li misle hâza amiltu fihi mislellezi ya'melu fehuma fil vizri sevâun sadaka Resulullah bîmâ kâle evkemâ kâle. Aziz ve muhterem Müslüman kardeşlerim, sevgili Peygamberimiz Efendimiz Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin mübarek hadisi şeriflerinden bir miktarını üstadımız Gümüşhaneli Ahmet Ziyaettin Efendi Hazretlerinin cem ve tertip eylemiş olduğu Ramuzül Ahadis isimli hadis kitabından okumaya devam edeceğiz. Bu hadis-i şeriflerin okunup izahına geçilmezden önce evvelen ve haseten başta Peygamber Efendimiz olmak üzere Peygamber Efendimizin ruhuna ve onun âlinin, ashabının, etbaının ruhlarına, cümle saadat ve meşayih duruku aliyemizin ervahına, silsilemize mensup saadatımızın halifelerinin, müritlerinin, mühiplerinin ruhlarına, bu eseri telif eylemiş hocamız Gümüşhaneli Ahmet Ziyaettin Efendi Hazretlerinin ruhuna ve hocamız Muhammed Zahid-i Bursavi Hazretlerinin ruhuna, bu eserin içindeki hadislerin ve bilgilerin bize kadar gelmesine emeği geçmiş olan alimlerin ve ravilerin ruhlarına ve uzaktan yakından bu hadis-i şerifleri dinlemek üzere şu camiye teşrif eylemiş olan siz kardeşlerimizin, ahirete intikal eylemiş olan bütün sevdiklerinin, yakınlarının ruhlarına hediye olmak üzere ve biz yaşayan Müslümanların da Mevlamızın rızasına uygun ömür sürüp salih ameller işleyip huzuruna sevdiği, razı olduğu bir kul olarak Fatiha 3 İhlas-ı Şerif okuyalım. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Dersimizin başında metnini okumuş olduğumuz hadis-i şerif, Müslümanların niyetlerinin yapamadıkları halde bazı işler hakkında besledikleri düşüncelerin, fikirlerin ve niyetlerinin kendilerine ne kadar sevap veya günah kazandırdığını bildiren bir hadis-i şerif. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, meselu hazihil ümmeti kemeseli erbaati neferin. Bu ümmetin insanlarının misali şu sayılacak olan 4 cins insanın misali gibidir. Yani bütün bu insanlar netice itibariyle bu gruplardan birisine dahil olurlar. Onlara benzerler. O gruplardan bir tanesine ilhak olurlar. Ona benzerler. Nedir bu 4 gruptan bir tanesi? Raculun atahullahu malen ve ilma. Birinci grup, kendisine Allah'ın ilim ve mal verdiği bir adamdır ki فَهُوَ يَعْمَلُ بِعِلْمِهِ فِي مَالِهِ. O bilgisine göre malında tasarruf eder. Malını dini bilgisinin gereğine göre Allah'ın rızasını kazanmak için gerekli yerlere harcamasını bilir. Bilgisi var çünkü. Allah ilim de vermiş, mal da vermiş. O bilgisine uygun olarak o malı cihada verir, ilim öğrenmeye verir, efendim fakirlere, fukaraya verir, daha başka her çeşit hayrı kollar, gözetir, bulur, yapar, o parayı öyle sarf eder. Ve tabii yunfikuhu fi hakkihi, dünya ve ahiret hayırlarını kazanmak için kendi hakkında, efendim hakkıyla kullanır bu malını. İkinci sınıf insan, ikinci adam, ve racülün atahullahı ilmen velem yu'tihi malen. Allah'ın kendisine ilim verdiği fakat mal nasip etmediği kimsedir. Bilgisi var ama eli boş, fukara, parası yok. Ama ne diyor? Ve huve yekul, diyor ki levkâne li misle hâza, eğer benim de şu kardeşim, şu zengin kardeşim gibi param malım olsaydı, amiltü fihi mislellezi ya'melü, onun yaptığı gibi ben de öyle yapardım. Ne güzel yapıyor maşallah. Ben de Allah yoluna sarf ederdim. Ben de hayru hasenat yapardım. Efendim sadaka-i cariyeler yapardım, çeşmeler, efendim hanlar, köprüler, kervansaraylar, hastaneler, mektepler, neyse, hayra sarf ederdim, cihada sarf ederdim. Ama yok parası, böyle temenni ediyor. Benim de param olsaydı ben de öyle yapardım, diyor sadece. Fehüma fil ecri sevaun. Dikkat edin, bu ikisi ecirde müsavidir, diyor Peygamber Efendimiz. Birisinin ilmi ve malı var, ilmine göre malını kullanıyor, ecir kazanıyor. Ama ötekisinin ilmi var, parası, pulu, malı, mülkü yok. Sadece ah benim de öyle param olsaydı ben de öyle yapardım, diyor. Ecirde müsavidir. Bak nasıl Allahu Teala dengeliyor. Benim param yok, ben nasıl o kadar paraları, sevapları kazanayım demeyecek kimse yani. Kalbini pak tut, kazan sen de. Niyetini halis eyle, sen de durduğun yerden kazan. Demek ki dinimiz ne kadar hoş, ne kadar güzel, ne kadar Allahu Teala Hazretleri adaletle lütfediyor. Adalet ne kelime, lütufları, ihsanına son yok. Gelelim üçüncü adama. Ve recülün atahullahu malen velem yu'tihi ilme. Üçüncü cins insan bir adamdır ki Allah kendisine mal vermiş ama ilim vermemiş. Aklı yok. Yani Allah'ın rızasının yolunu bilmiyor adam. Bilgisi yok. Cahil bir bakıma. İsterse üniversiteden mezun olsun. Allah'ın yolunu bilmedikten sonra bilmiyor. Malı var, bilgisi yok. فَهُوَ يَتَخَبَّتُ ف۪ي مَالِهِ. O malında bozuk düzen, sallana sallana, har vurup harman savurup duruyor. Ve yunfikuhu fi gayri hakkihi, hakkı olmayan yerlere sarf ediyor parayı. Duyuyoruz işte, bir efendim bir düğün için şu kadar büyük oteli tutmuş, şu kadar milyon harcamış, efendim bir bilmem araba almış, bedeli şu kadar, bir köşk yaptırmış, efendim şöyle böyle. Olmadık yere harcamış. Yani Allah'ın rızasının olmadığı tarafa harcamış. Tabii o malda fukaranın hakkı var. Allahu Teala Hazretlerinin o mal hakkında emirleri var. Şöyle harcayacaksın, böyle harcayacaksın, harama sarf etmeyeceksin, israf etmeyeceksin diye emirler var. O onlara dinlemediği için bu gelişi güzel harcamasından dolayı vebal yükleniyor. Günaha giriyor. Bu da günah kazanıyor. Vizir, vebal kazanıyor. Gelelim dördüncü adama. وَرَجُلٌ لَمْ يُؤْتِهِ اِلْمًا وَلَا مَالًا وَهُوَ يَكُلْ لَوْ كَانَ لِي مِسْلَ هَذَا اَمِلْتُ ف۪يهِ مِسْلَ الَّذ۪ي يَعْمَلُ فَهُمَا فِي الْوِزْرِ سَوَاءٌ. Dördüncü adam da diyor ki Allah kendisine ilim de vermemiş, akıl da vermemiş, mal da vermemiş. Hiçbir şey yok. Hem fakir hem dinden imandan nasipsiz. Bilgisi yok. Ama diyor ki eğer benim param olsaydı, elimde imkan olsaydı ben de şunun gibi yapardım. Ne güzel yaptı. Şu kadar adamı topladı. Bu kadar çalgıcı getirdi. Bu kadar davul zurna getirdi. Efendim şu kadar şişe içki açtırdı. Bu kadar dağıttı. Böyle bir herkes zil zurna sarhoş oldu. Oynadılar, yıkıldılar kenarlara. Bir rezalet, ne güzel oldu. Ben de olsam ben de yapardım, diyor mesela. Hadiste bunları demiyor da ben misal olsun diye, böyle bir hatırda kalsın diye söylüyorum. Ha, parası yok. Yapmadı böyle ama فَهُمَا فِي الْوِزْرِ سَوَاءٌ Onlar da vebalde, günahta müsavidir. Durduğu yerden o fakir, aptal, o öteki zengin aptalın kazandığı kadar vebal kazandı. Şimdi bundan ne ders çıkıyor? Bunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ifade buyurmuş bu hakikati. Ne çıkıyor? Aman dilimize, gönlümüze sahip olalım. Olmadık şeyi temenni etmeyelim. Efendim filanca adam çocuğunu evlendirmiş, benim bir tane evladım var demiş, gelsin davullar zurnalar demiş, şöyle harcamış, böyle harcamış, yaşına başına saçına sakalına bakmamış, çıkmış ortada, içki de içmiş, verin ya bu ömürde bir defa olur demiş, çalsın sazlar demiş, oynamış, bilmem şöyle olmuş, böyle olmuş, dansöz gelmiş, dansözün başına para yapıştırmış, bilmem şöyle olmuş, ha. Ötekisi de, benim de çocuğum olsaydı ben de öyle yapardım. Tabii ya filan. Tamam. Aynı vebali işlemiş gibi sen de belanı buldun. Öyle demeyeceğiz. Demek ki haksızlığa sözle bile iştirak yok. Değil o haksızlığı aynen yapmak, gidip ona iştirak etmek. Sözle bile iyi yapmış ben de olsaydım ben de yapardım demek yok. Çünkü yükleniyor. Aynı vebal boynuna yükleniyor. Aman kardeşlerim. Hem dilimize sahip olalım, hem de şu kalbimize, niyetimize sahip olalım. İstemem. Eksik olsun. Öyle istemem. Allah hayırlısını versin. Bana hayırlı helal para versin. Hayırlı yerlere sarf edeyim. Bak filanca kardeş ne kadar güzel yerlere sarf etmiş. Köyünde bir cami yaptırmış. İnşallah ben de kazanırsam bir cami de ben yaptırayım. Ya bizim köyde efendim çeşme yoktur. Su çıkartayım da çeşme getirteyim, çeşme yaptırtayım. Köylü susuzluktan kırılıyor. Efendim içinde böceklerin kıyır kıyır kıvrandığı, efendim solucanların şey yaptığı, kurtlanan suyu içiyorlar. Yazın birikinti su içiyorlar, mikroplu su içiyorlar, yarısı telef oluyor. Aman ben şunlara su getireyim. Aman işte kış oldu mu bu dereden geçilmez, bütün vasıtalar batar. Şuraya bir köprü yapayım. Efendim aman 2-3 tane fukara fakat zeki çocuk toplayayım, alayım, İmam Hatip okuluna vereyim, Kur'an kursuna vereyim, dinimizi öğreteyim. Sen korkma arslanım, arkanda ben varım. Oku, sadece istediğin kitabın adını bana söyle. Paraya ihtiyacın varsa sakın başkasına el açma. Cebinde istediğin kadar para olacak. Yeter ki Allah'ın dinini, ahkamını güzelce öğren. Ben öğrenemedim. Ben fakir yetiştim, çıraklık yaptım, kalfalık yaptım, ustalık yaptım. Şu vakte geldim, dinin kıymetini anladım ama artık aklım almıyor. Okuduğum zaman almıyor. Hadi aslanım sen benim yerime oku da. Git köy, kasaba dinimizi anlat. Kimseden de para isteme. Kimseye de elini açma, yüz suyu dökme. Allah'ın emrini dobra dobra söyle, şu dinimiz yayılsın. Şu dinimiz güçlensin. Cehalet çok yaygın. Bu milletin dinden, imandan haberi kalmadı. Bunlar zavallılar, sapır sapır cehenneme dökülecekler. Bunlardan kurtarabildiğimiz kadarını kurtaralım, irşad edelim diye. Birkaç kişiyi bakar, besler mesela. Veyahut öyle birisini görmüşse, ah benim de param olsa ben de yapsam. Yok ki, ay sonunu zor getirebiliyorum. Olsaydı, ben de kaç tane talebe yetiştiririm derse ne güzel. İyi niyet besleyelim, iyi işler yapmaya çalışalım. İyi insanların o iyi şeylerine özenelim, kötülere değil. Öteki hadis-i şerif. Meselül mümineyni izel tekaya meselül yedeyni yagsilu ihdâhumel uhra. Tansili olması lazım. Burada yagsilu yazmış. Bu hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den Enes İbni Malik tarafından rivayet edilmiş. İki Müslüman bir araya geldikleri zaman, karşılaştıkları, mülaki oldukları zaman birisinin ötekisini yıkadığı iki ele benzer diyor Peygamber Efendimiz. Malum benim şimdi şuramda bir arıza oldu, ameliyat oldu. Bir müddet sargılı gezdim. Tek elle meğer ne kadar zormuş. Meğer bu iki elin ne kadar kıymeti varmış. Yüzünü yıkayamıyor insan, bir şey yapamıyor, abdest alacak vesaire, şunu bunu, bir sürü zorlukları var. Ama iki el olunca birisi ötekisini altını üstünü yıkıyor. Bu elin sırtını bu yıkıyor, bunun sırtını bu yıkıyor. Sabunu oraya buraya götürüyorsun, tertemiz oluyor ikisi birden. Bunun mümkün mü sırt tarafını yıkaması? Kendi avucunu belki ovuşturarak yıkarsın ama dış tarafını yıkayamazsın. Bunu bu yıkıyor. Demek ki insanın da kendi kusurunu görebildiği yerler var, göremediği yerler var. Öteki arkadaşı gelecek, o da onun o kirini pasını akıtacak, giderecek. Yani kardeşim sen şu noktayı gözünden kaçırmışsın ama böyle yaparsan vebale girersin, günah olur. Biz bu dünyada gelip geçeceğiz. Birbirimize biliyorsun eskiden beri ne kadar muhabbetimiz vardır. Ben senin kötülüğünü istemem. Kardeşim bu yaptığın şeyi iyi görmedim. Gel şunu da düzelt. Her tarafın dört başı mamur, mükemmel insan olasın. Bu kusur da sende bulunmasın. Buna da rızam yok. Her bakımdan tam ol kardeşim dersin. Sen ona nasihat edersin. O da sana nasihat eder. İki Müslüman bir araya geldi mi birbirine yağ çekmez. Hakkı söyler, hayrı söyler. Efendim yüzüne gülüp de arkasından kuyusunu kazmaz. Hoş geldin, merhaba, el öper, bilmem ne, arkasından aleyhinde. Bu Müslümanlık sıfatı değil ki. Candan seversin. Çünkü Müslüman oldun bir insan, onda sevilecek bir cevher var demektir. Daha ne istiyorsun? Müslüman Allah'a, Allah diyor, secdeye varıyor, namaz kılıyor, Allah'a kulluk etmeye çalışıyor. Kusurlu olabilir. Sanki senin kusurun yok mu? Sanki benim kusurum yok mu? Herkesin bir... Allah'a malum nice kusurlarımız vardır. Kusursuzum diyen insanın en büyük kusuru kendisini kusursuz saymasıdır. Mümkün mü kusursuz olmak? Peygamber Efendimiz buyuruyor ki ben bile günde 70 defadan fazla tevbe ve istiğfar ediyorum. Her mertebenin kendine göre demek ki çeki düzen vermesi gereken tarafı oluyor. Kusurlarımızı biz kendimiz göremeyiz. Müslüman Müslümanın aynasıdır. Aynaya baktığın zaman gördür. İnsanın burnuna, alnına bir yağlı kara yapışır. Hiç farkında olmaz. Bir arkadaşı geldiği zaman mendilini çıkart. Al şu kağıt mendili. Şurayı sil. Galiba yağlı bir şey, makine filan tamir ettin. Simsiyah olmuş yüzünden. Ha, aynaya gidersin. Hay Allah. İyi ki söyledin ya. Hiç farkında değilim. Simsiyah olmuş yüzüm dersin. İşte böyle Müslümanlar. Yani Müslüman birbirlerine faydalı olan kimse demektir. Bir Müslüman, öteki Müslümanla karşılaştı mı ondan ona fayda gelecek, ondan ona fayda gelecek. Onun sayesinde bir ikisinin kusuru gidecek, izale olacak. Bunun sayesinde de ötekisinin kusuru izale olacak. Bu iki eli hatırdan çıkartmayın. İki Müslüman bir araya geldi mi, birisi ötekisini yıkayan iki ele benzerler. Birbirlerini pak edecek. Hem iyiliğini düşünecek, hem de kötülüğünü izale ediverecek. Eğer kötülüğünü, hatasını hiç ona duyurmadan izale ediverirsen daha iyi olur. Örtü verirsen. Hiç farkına varmadan açığını kapatıverdin. Belli bile etmedin. Sessiz sedasız. O çok kamil insanların şeyi. Ama öyle olmazsa kenara çeker söylersin. Halkın ortasında söylemek hayır değildir, iyilik değildir. Ali Efendi senin şu kusurun var, bu kusurun var. Peki ama niye bu kadar kalabalıkta söylüyorsun? Çek bir kenara söyle. Beni mahcup ettin, rezil rüsva ettin bütün cemaate karşı. Kenarda söyle, sessizce söyle. O zaman tutayım filan der, değil mi? Sen de kendi kusurunu öyle herkese yayılarak söylenmesini istemediğin gibi. O tarzda kusurlarımızı düzeltmekte yardımcı olacağız. Yalnız bu tabii emri maruf nehi münker denilen şey çok ince. Fevkalade zor bir şey. Ben acizane fakirane zaman zaman böyle hadisleri filan okuyunca insan heves ediyor. Ben de şöyle yapayım diye. Ama bilgisi eksik olunca, kusuru çok olunca kaş yapayım derken göz çıkartıyor insan. Birkaç defa bazı arkadaşlarıma şöyle olsa böyle olsa filan dedim. Oo, baktım barut gibi karşı taraf. Barut. Yani yaklaştın mı patlayıverecek. Yani çok ince usulleri var. Bizim hocalarımızdan duyarız ki, büyüklerimiz naklediyorlar ki bazen bir hoca efendi bir talebesinin kusurunu düzeltmek için 10 yıl beklenmiş, fırsat kollarmış. Şimdi söylesem aklına girmez ki. Bir kulağından girer, öbür kulağından çıkar. Beklermiş, tam tavına gelsin, münasip bir fırsat olsun, o zaman söylermiş. Yeri geldiği zaman, tam aklına yer edeceği zaman. İşte bu inceliklere de dikkat etmek lazım. Yani şimdi bizim asıl gayemiz dostluğu devam ettirmektir. Ben kardeşimin kusurunu söyleyeceğim diye dobra dobra patladak söylediğim zaman kadı efendinin bir gözü hakikaten kör bile olsa merhaba nasılsın kör kadı dediğin zaman ne yapar? Bana kör kadı diye dedi diye kızar. Öyle demeyeceksin. Askerin birisi eski zamanda paşa masasında aramış gözlüğü yok. Oraya bakmış yok, buraya bakmış yok. Kitap okuyacak, imza atacak, evrak bir şey yapacak. Yok gözlük. Çalmış zili, o zaman böyle elektrikli değil, çekmek suretiyle zili çekmiş, içeriye gelmiş yaveri. Ve adam demiş, nereye koydun şu benim gözlüğüm, yok ortada. Şöyle bir bakmış yaveri, ne kadar arif, zarif insanlar var. Paşam demiş, siz hiç merak etmeyin, ben derhal o gözlüğü buldurturum. Siz şimdilik alnınızdaki gözlükle idare ediverin, ben onu derhal buldurur, sizin huzurunuza getirtirim demiş. Tabii çıkmış dışarı, adam da hoşuna gitmiş o şeyden. Hani bak paşam, ya nedir bu senin yaptığın, gözlük başının üstüne kaldırmışsın böyle, ondan sonra bana bar bağırıyorsun gözlük nerede diye, kendinden haberin yok filan dese, haklı ama öyle dese gider gümbür diye, olmaz. Yani öyle dememiş de, siz demiş alnınızdaki gözlükle idare ediverin, ben demiş onu bulurum merak etmeyin demiş. Yani usulü var her şeyin. Tatlılıkla söylemek lazım, güzel söylemek lazım ki ahbaplık gitmesin. Ahbaplık gittikten sonra kıymeti kalmaz. Ahbaplık bir kesildi mi, her gün bir ahbabı koparsan, bir ahbabın boynunu bursan, kafasını koparsan, etrafında kimse kalmaz. Onun için yarsız kalmış cihanda, ayıpsız yar isteyen, kusursuz yar isteyen insan dünyada yarsız, ahbapsız kalır. Neden? Onu beğenmez, bunu beğenmez, onu darıltır, bunu küstürür, etrafında bir de bakar ki hiç kimse kalmamış. Ya bu adamlar niye benden bucak bucak kaçıyorlar, ben bunların alacaklısı mıyım der ama bilmiyor ki kendisinin fazla sertliğinden oluyor. Yani yumuşak yumuşak yapmak lazım, severek yapmak lazım, yeri gelince yutkuna yutkuna yapmak lazım. Kendini onun yerine koyarak yapacaksın, darıltmayacak gibi yapacaksın. Diğer hadis-i şerif, meselur racülillezî yusibul male minel haram sümme yetesaddaku bihi lem yukbel minhu illa kema yutukabbelu minez zaniyetilleti tezni sümme tetesaddaku bihi alel marda. Bir insanın haramdan bir para kazandığı zaman o haramla gidip hayır yapması bir işe yaramaz. Bu hadis-i şerif onu gösteriyor. Diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri, bir adam ki haramdan mal elde ediyor, sonra onunla tasaddukta bulunuyor, yani sadaka veriyor sağa sola, hayır hasenat yapıyor, lem yukbel, kabul olmaz ondan bu. Bu neye benzer? Affedersiniz, kötü bir kadının kötülük yapıp da kazandığı parayı götürüp hastalara bağışlaması gibi bir şeydir yani. Olmaz. Çünkü kendisi mahvoluyor. Kendisi mahvoluyor. Kendisinin haysiyeti, şerefi, ırzı payimal oluyor. Olmaz. Yani kendisi harama bir kere insan elini uzattı mı, harama daldı mı, olmaz. Mahvolur. Onun için harama el uzatmayacağız. Her şeyin helalini isteyeceğiz. Az da olsa helalini isteyeceğiz. Efendim bu maaşla geçinilir mi? Elbet vereceksin rüşveti diyormuş. Ya rüşvet haram değil mi diyor. Ötekisi memur da masada diyormuş ki, ya bu maaşla geçinilir mi? Sen o masadan çekil. O masada o maaşla geçinmeye nice razı insan var şu memlekette. İşsiz dolaşan ortalıkta. Sen oradan bir defol. Çekil. Bak orada hem o kadarcık para maaşı alıp hem de rüşvet yemeyecek, haram yemeyecek nice hayırlı insan var. Tabii sen karına efendim Avrupa'dan boya getirirsin. Bilmem ne şey yaparsın. Az paraya razı olmazsın. Az yiyeceğe razı olmazsın. Evinde 8-9 çeşit yiyecek olsa onları azımsarsın. Gelsin kebaplar, gitsin köfteler. Böyle bu usulle tabii ona para yetinmiyor. Yetmeyince de harama sapıyor. Meselül abidil abidillezi la yetefakkahu kemesellezi yebni billeyli ve yehdimu binnehar. Bu hadis-i şerif Hazreti Ayşe-i Sıddık'a validemizden rivayet edilmiş bir hadis-i şerif. Yani Peygamber Efendimiz söylemiş, nakleden Hazreti Ayşe anamız. Allah şefaatine nail etsin. Cahil ibadet ediciler hakkında, bilgisiz ibadet ediciler, abidler hakkında bir hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki sallallahu aleyhi ve sellem, meselül abidillezi la yetefakkahu, tefakkuh etmeyen, yani dinde fıkıh bilgisine sahip olmayan, derinliğine bilgisi olmayan, haram nedir, haram nedir, ne yaparsa Allah'ın rızasına uygun olur, ne yaparsa Allah'ın rızasına aykırı olur, bu hususta bir bilgisi olmayan abid. Kalkıyor, oturuyor, efendim namaz kılıyor, bilmem tesbih çekiyor, bir şeyler yapıyor ama bilgisi yok. Tefakkuh etmemiş, fakih olmamış dinde. Dinde gerekli bilgileri elde etmemiş, boyuna ibadet yapıyor. Neye benzer? Peygamber Efendimiz nasıl tasvir eylemiş? Kemeselillezî yebni billeyli ve yehdimu binnehâr. Geceliğin yapıp gündüz yıkan adama benzer. Geceliğin duvarı yapıyor yapıyor, gündüz paldır küldür yıkıyor. Öyle insana benzer. Abid de geceliğin geçer, efendim tesbih çeker, namaz kılar vesaire yapar ama bilmeden yapıyor. Yanlış yapıyor, yersiz yapıyor, ters yapıyor veyahut başka düşünceyle yapıyor. Yani bilgisi olmadığı için Allah mesela, Allah her namazı kabul etmez. Burada herkes namaz kılıyor ya, burada veyahut camilerin herhangi birinde herkes namaz kılıyor değil mi? Bazısı eli hemen hemen boş gibi çıkar dışarıya, kimisi kucak kucak sevap almış çıkar. Şuur derecesine göre, aklının, idrakinin seviyesine göre ecir alır insan. Herkes aynı derecede ecir almaz. Hele gösteriş için namaz kılmışsa, riya olarak, Allah kabul etmez. Allah-u Teala Hazretleri ancak ihlaslı ameli kabul eder, riyakârâne ameli kabul etmez. Birisi sordurtmuş Ebu Hüreyre radıyallahu anh, gelmiş Resulullah'a, demiş ki ya Resulallah, bir insan Müslüman ama işte fakirlik filan var, cihad edeyim, ganimetten para gelsin bana, biraz elim zenginlesin, ferahlasın, neler geçerse elime para kazanayım diye, mal kazanmak için harbe katılırsa nedir durumu? Ona hiçbir sevap yoktur buyurmuş Peygamber Efendimiz. Gitmiş söylemiş soranlara, demişler ya olmadı bu, bir daha sor. Bir kere daha gitmiş, ya Resulallah, bir insan mal kazanmak için cihad ederse hiçbir ecir alamaz. Bir kere daha gelmiş anlatmış, yine olmadı ya, biraz detaylı teferruatlı anlatma dediler, nasıl olduysa. Üç defa gelmiş Ebu Hüreyre radıyallahu anh, Peygamber Efendimiz de üç seferinde de onun hiçbir ecir ve sevap alması mümkün değildir buyurmuş. Gidecek, çarpışacak, uğraşacak ama niyet ne? Sonunda para gelir. Bak, niyeti bozuk olduğu için cihat gibi kıymetli bir amelin dahi hiç kadro kıymeti olmuyor. Namaz da böyledir, oruç da böyledir, Kur'an okumak da böyledir, sadaka vermek de böyledir, ilim öğrenmek de böyledir, her amel böyledir. Gösteriş için, ya utandım, vermesem o kadar zengin vermedi derler diye verdi. Veyahut yap şu minareyi, yaz benim ismimi kitabesine, bilsin namım yürüsün burada. Olmaz. Yani başkaları ne cömert desinler diye, efendim aferin desinler diye, veyahut aa olur mu hiç vermedi diye ayıplarlar diye. Olmaz. Süfyan-ı Sevri diye bir fakih var. Hatta bir mezhep kurmuş kendisi de, mezhebi devam etmemiş. Evinde abasını giymiş sırtına, çıkmış dışarıya. Tanıdıkları demişler ki, ya imam, abayı ters giymişsin. Bakmış ters. Giydiği aba ters. Demiş ki, ben bu abayı Allah rızası için giymiştim sırtıma. Şimdi kul rızası için çıkartmam demiş. Allah rızası için giydiğim şeyi kul rızası için çıkartmam demiş. Varsın ters olsun, ayıplayan ayıplasın. Yani her şeyi insan Allah rızası için yapması lazım geliyor. Birisi hocası gelmiş evine. Ebu Süleyman Eddarani. Hanımına seslenmiş, ey hatun, aman hocamız geldi. İkinci hacdan getirdiğimiz o güzel tabaklara koy yemekleri. Hocası demiş ki, behey mürai, behey riyakar. Senin şimdi iki haccın da batıl oldu. Git yeniden hac et. İki hac yaptığını söylemiş oldun laf arasında. Diye. Eskiler böyle dikkat ederlermiş. Riya olmayacak, efendim niyet kötü olmayacak. Her şeyi Allah rızası için yapacak. Pek çok incelikleri var. Bunları bilmiyor. Gece yapıp gündüz yıkana benzer. Çare? Çare dini bilgileri öğrenmek. Çare Allah'ın rızasının yollarını öğrenmek. Allah neyi sever, neyi sevmez. Neyi emretmiş, neyi yasak etmiş. Bunların hepsini bilip kişi Allah rızası için yapacak ve yapmadığını Allah rızası için yapmayacak. Mesela bir insanın efendim dar-ı hakte düşmana silah satması yasak. Ticaret serbest ama düşmanı kuvvetlendirecek bir mal satması, silah satması yasak oluyor. Yerine göre iş değişiyor. Hatem-i Esam Hazretlerine getirmişler, para uzatmışlar, al şunu diye. Şöyle bir duraklamış, paraya ihtiyacı yok. Çok büyük meşayihten birisi. Ama şöyle bir duraklamış, almış. Efendim demişler, sizin huyunuz değildi, niye aldınız parayı? Diyor ki, reddetsem nefsim hoşlanacak. Ben zengin adamım ya, paraya mı ihtiyacım var? Tabii alacak, öbür tarafa bir başka fukaraya verecek Allah-u Alem ama yani nefsine, bak nefsiyle nasıl zıt gidiyor. Nefsine bir pay çıkmasın diye. Ebu Yezdel Bistami, kaddesallahu sırrahu, Allah şefaatlerine nail etsin. İkindi vakti olmuş, bakmış nefsi boyuna kendisiyle uğraşıyor. Oruçlu, nefsi kendisiyle uğraşıyor. Diyormuş ki, hadi gene bugün oruçlusun, epeyce sevap kazandın, Allah'ın yolunda yürüyorsun bilmem ne. Nefsi böyle bir şeyler söyleyip duruyor içeriden. Gitmiş bir üzüm almış, atmış ağzına, çiğnemeye başlamış. Orucunu bozmuş, nafile orucunu. Demiş ki, ey nefis, ey nefis, ne sana olsun ne bana. Ne sana pay çıksın ne bana demiş. Bak nasıl uğraşmışlar nefisleriyle. İşte bunlar bilgiler. Yani buna benzer şeyleri Allah'ın rızasını bilen insan şey yapar. Mesela kibir, Allah'ın en sevmediği huylardan birisi. Kalbinde zerre kadar kibir olan cennete girmeyecek. Hadi gel bakalım böbürlen şimdi. Gel bakalım dağları deler gibi yürü bakalım yerde. Burnun havada dolaş bakalım. Sevmiyor Allah. İstersen alim ol. Ya benim bu kadar ilmim var. Kıymeti yok. Yani mütekebbir oldu mu kıymeti yok. Mütevazı olacak. Haddini bilecek. Çünkü Allah tevazuyu seviyor. İşte buna benzer şeyleri, ince amelleri hangi şeyler bozar, hangi şeyler Allah'ın indinde makbul olur, bunları bilmezse bir insan kaş yapayım derken göz çıkartır. Onun için doğrudan doğruya, gelişi güzel, körü körüne neticesini görmeden, şey yapmadan böyle ibadet değil de, abidlik değil de, şuurla anlaya anlaya, duya duya edebine riayet ede ede yapacağız kulluğu. Her yaptığımız işi. Tasadduk ederken öyle. Mesela Kur'an-ı Kerim'de tasadduk deyince hatırıma geldi. Ayet-i Kerime'de buyuruluyor ki La tubtilu sadakatikum bilmenni vel eza. Ey Müslümanlar! Verdiğiniz zekatları, sadakaları başa kakmak suretiyle, ezalı vermek suretiyle iptal etmeyin. Batıl etmeyin, boş etmeyin. Demek ki başa kalktı mı, eza verdi mi kimseye, boşa gidiyormuş. O halde ona dikkat etmesi lazım. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, zenginin vereceği hayrı, sadakayı, zekatı, tehiri zulümdür. Tehir etmeyeyim, hemen vereyim. İşte bunları öğretirlerdi eskiden. Şimdi sadece abdest almanın, namaz kılmanın usulü filan öğreniliyor da bu amelleri neler iptal eder o öğretilmiyor. Mesela Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, nice oruçlu insan vardır ki akşama karı yok elinde, aç ve susuz kalmaktan başka bir karı yoktur. Bak ne kadar güzel söylemiş Efendimiz ki tam bugünün ilmine uygun. Hiçbir şey yoktur demiyor. Aç ve susuz kalmaktan başka karı yoktur diyor. Çünkü aç ve susuz kalmanın vücuda bir faydası var. Perhiz yapmış oluyor. Ama sevabı yok. Neden? Gıybet etti, dedikodu yaptı, harama baktı, çalgı dinledi, öteki günahları işledi. Nerede kaldı senin orucun? Diline oruç tutturmadın, kulağına oruç tutturmadın, gözüne oruç tutturmadın. Gözün namehremlere tekrar tekrar bakıp dururken öyle oruç olur mu? İşte orucu bozuyor. Sevabını beklemesi boşuna oluyor. Evet, benim orucum artık bozuldu, ona baktım diye gidip açmaz orucu insan ama öyle yaparsa sevabı gider diye hadis-i şeriflerde bildirilmiş. O halde hangi şeyler insanın amelini boşa çıkartır? Bunları öğrenmemiz lazım. İşte bunları tasavvuf öğretiyor. Tasavvuf nedir? Ameli kalbiyi öğretir insana. Kalbin, niyetin, için, yani yaptığın amellerin iç yüzlerini Allah tarafından kabul olmasının şartlarını öğretir. Yani kulun Allah tarafından sevilmesi yollarını öğretir. Bu bilgi olmazsa, bu bilgi yasaklanırsa, bu bilgi engellenirse, bu bilgi hor görülürse, bu bilgiye hücum ederse herkes, o zaman amellerin bu tarafı hiç nazar itibari alınmaz. Ortada bir sürü yalancı pehlivan dolaşır. İçleri harap, dışları müzeyyen. Dışı süslü, içi pis. Öyle olur. Halbuki kalbin ameli, kalbin temizliği de aynı derecede önemli. Onun için dinde bilgi sahibi olalım. Hem zahiri fıkhı öğrenelim, hem kalbin fıkhını öğrenelim. Kalbin ilmini öğrenelim. Amellerin kabul olmasının şartlarını öğrenelim. Aksi takdirde boşuna akıntıya kürek çekmiş oluruz. Yürü yürü yürü bir arpa boyu yol gitmemiş. 30 yıldır, 40 yıldır dervişim, hiçbir şey olmuyor. Olmaz tabii ya. Sen kafanı değiştirmen lazım. O bu kafayla olmaz ki. Hazreti Ali Efendimizin bir sözünü yazmış hocamız açıklamada, aşağıda şerhte. O da hoşuma gitti. An Ali radıyallahu anhu kaseme racilani zahri. Hazreti Ali Efendimiz diyor ki bel kemiğimi kırdı iki adam. Belimi büktü, belimi kırdı. Mahvetti beni iki adam. Hazreti Ali Efendimiz'i mahvetmiş iki adam. Nasıl mahvetmiş? Arkasından dinleyelim. Birisi alimun mütehettikün. Birisi bu belimi kıranlardan bir tanesi alim ama haramlara hücum ediyor, saldırıyor, aldırmıyor, işliyor. Bilgisi var, günahtan korkmadan yapıyor. Beni mahvedenlerden birisi bu. İkincisi ve cahilün mütenessikün. Ötekisi de cahil, ibadet etmeye çalışıyor. Yalan, yanlış. Helvacı babanın etrafında 9 defa dolaş. Ne oluyor dolaşınca? Ne oluyor? Efendim 99 tane mum yaktırdım. Yandım. Ne olur? Yani o mumların ışığından ona ne fayda? Ziyan ettim mumları. Hristiyan adeti. Bid'at. Bid'attan mesela hiçbir fayda kar gelir mi? Demek ki Hazreti Ali Efendimiz halifeydi ya, etrafındaki insanlardan böyle sıkıntı çekmiş demek. Bu iki insan belimi büktü diyor. Çok çok dert açar böyle insanlar. Bilgisi var, tatbik etmiyor. Bilgisi yok, gelişi güzel, yalan yanlış iş yapıyor. Şimdi mesela geçen gün arkadaşlarla oturuyorduk, söylediler. Efendim, dinde bilmem el öpmek yoktur filan demişler. E canım, hadis-i şerifleri okuyup duruyoruz. Yani Peygamber Efendimiz'in elini de öpmüşler, ayağını da öpmüşler. Yani hatta alimin mesela ayağını da öpmüşler. İlme hürmeten Peygamber Efendimiz'e yani her şeyini ganimet bilmişler. Bir saçının telini bir bergüzer, yadigar olarak aldım onu canına minnet bilmiş. Abdest aldığı sudan bir şey parça aldı mı canına minnet bilmiş. Yani bilmiyorlar, gürültü patırtı çıkartıyorlar. Büyük alemin eli öpülebilir. Ama hani söz yanlış anlaşılmasın, ben misal olsun diye söylüyorum. Mesela şahsen benim elimi öpün diye istemem. Hakikaten öpülecek el değil. Öpmenizi de katiyen istemem. Fakat yanlış şey söylüyorlar. Yani başka başka şeyler söylüyorlar. Kandırıyorlar. Efendim cuma kılmak büyük vebal. Büyük günah. Sen niye cuma kıldın? Vah mahvoldun bilmem ne. Ya cuma vebal olur mu? Şimdi onu da söyleyen kardeşlerimiz var. Yani Müslüman da böyle diyorlarmış. Ben şaşırıyorum. Efendim Allah Kur'an-ı Kerim'in manasını indirmiştir. Bu sayfaların önemi yok. Bunlar kağıttır deyip Kur'an'ın üstüne oturuyormuş. Duydum yani. Belki siz de duydunuz, belki de gördünüz, bilmiyorum. Olmaz böyle şey. Meselül mümini min ehlil imani meselü'r re'si minel cesedi ye'lemu mimma yusibu ehlel iman kema ye'lemu'r re'su mimma yusibu'l cesed. ehli iman olan bir mümin vücutta başa benzer. Nasıl vücuttaki baş vücudun herhangi bir yerine bir elem, hastalık geldiği zaman sıkıntıya uğrarsa, o mümin Müslüman da öteki Müslümanlara bir sıkıntı gelince dertlenir. İyi Müslüman, has halis Müslüman, Müslümanın dertleriyle dertlenir. Oh, elhamdülillah, bugün karnım tepe gibi doydu. 9 saat uyku uyudum. Bugünkü kazancımız da dükkanda, Allah bereket versin, fena değil. Gel keyfim, gel. Oh, acaba yarın nerede gün etsek, bilmem ne, tatil gününde nereye gitsek. Bahar da geçti, yaz yaklaşıyor. Yazlığı nerede yapsak? Ah, nerelerde deniz kenarları, hangi deniz kenarı? Artık bu yakınlardaki deniz kenarları kirlendi. Ege kıyılarına mı gitsek, Antalya taraflarına mı gitsek, Karadeniz taraflarına mı gitsek filan. Peki kardeşim, Afganistan'dan haberin var mı? Suriye'den, Mısır'dan, efendim Libya'dan, Afrika'dan, Irak'tan, İran'dan haberin var mı? Var ama ne yapalım hocam? Kimsenin kimseyle ilgilendiği yok. Bizim arkadaşlardan birisi Pakistan'a gitmiş gelmiş. Oradaki Müslümanların halinden baktım, başka gitti, başka geldi, değişti. Çünkü çadırlarda yaşıyor. Yüz binlerce aile. Onlara bir şey tevzi edeceksin de, efendim yiyecekler. Onlar, sen haftada, bir hafta yıkanmadığın zaman ne oluyor insan biliyor musunuz? Her tarafı kaşınmaya başlıyor. Yani terler böyle üzerinde biriktiği zaman suyu bulamıyorlar. Çadırın neresinde yıkanacak? İhtiyaçlarını nasıl giderecek? Hacca gittik, yollarda abdest alacağız. 100 numara. Büyük bir ihtiyaç. Bizim elhamdülillah yollarımızda, o benzin istasyonlarında gidiyorsun da, mesela paralı pullu neyse bahşiş veriyorsun filan, ama hiç olmazsa şakır şakır sular akıyor. Abdestini alıyorsun vesaire. Allah Allah. Yer yok. Benzin istasyonları yok. Su yok. Efendim bir hal olduk yani. Bizim çocuklar dedi ki, baba inşallah büyürsem, zengin olursam bu yollara böyle sıra sıra şey yapacağım dedi. Abdest tahsileme yerleri yapacağım dedi. Büyük ihtiyaç. Otobüsle falan gidenler bilirler. Camileri kilitliyorlar. Camilerin abdest alma yerlerini kilitliyorlar. Neden? Bir otobüs gelir de abdest alır, sular biter diye. Bir bakım onlar da haklı. Bizimkiler de çekirge sürüsü gibi geldim bir iniyor. Efendim helva yiyor, yemek yiyor, bilmem ne yiyormuş. Yani böyle yapanlar da varmış. Çöplerini bırakıyormuş. Adamlar gittikten sonra temizleyeceğiz diye uğraşıyormuş falan. Ama zengin memleket. Yani isterse güzel tedbirler de alabilir. Hasılı yani Müslüman, Müslümanın derdiyle dertlenecek. Yani ben Müslüman oldum, kendim rahatım. Kendin rahatsın ama öteki kardeşlerin rahat değil. Sen onlardan birkaç tanesine daha rahat ettirme imkanına sahipsen, onların da derdiyle dertleneceksin. Yani çok uzağa gitmeyin. Ben sanıyordum ki geri kalmış memleket, geri kalmış bölge sadece bizim doğu ülkeler, doğularımızdadır, doğu illerimizdedir. Denizli taraflarına falan gittim, baktım susuz, yolsuz, harabe, bakımsız çok yerler var yani buralarda da. Yani oralara herkesin, bir kere buraya gelen kendi memleketini bir unutmasın. Nereden gelmişse bu memleketin bu nimetlerini şey yaptıktan sonra biraz para biriktirsin, hayır yapsın, gitsin kendi memleketinin ihtiyaçlarını görsün. Memleketimiz çok şeye muhtaç. Yani her bakımdan çok şeylere muhtaç. Müslümanın dertleriyle dertlensin yani. Hiç olmazsa kendi memleketimizin içindeki Müslümanlarla dertlensin. Tabii gücü yeterse her çeşit Müslüman ile de efendim ne çeşit yardımı yapabilirse yapmaya çalışır tabii. İlaçsızlıktan kırılıyorlar, doktorsuzluktan kırılıyorlar. Bir taraftan düşman kırıyor, bir taraftan da imkansızlıktan kırılıyorlar. Doktor istiyorlardı. Cerrah istiyorlar, ilaç istiyorlar. Parası da istiyor, yok. Bir hadisi daha okuyayım, bitiyor. Meselül mümini hine yusibuhul va'kü evil humma kemeseli hadidetin tedhulun nare ve yezhebu hubsuha ve yebka tibuha. Müslüman kendisine bir titreme, ateşli hastalık arız olduğu zaman neye benzer? Bir demire benzer, demire. Ateşin içine girer demir, paslı demir. Ateşin içinde kızıp ısınıp akkor haline geldikten sonra bütün şeyi gider, kiri pası gider, tertemiz demir kalır. İşte böyle titremesi, ateşi olan Müslüman da böyle bir hastalığa uğradı mı sonunda böyle olur. Bu hususta çok hadis-i şerifler daha önceki haftalarda geçmiştir. Ne demek bu? Yani Müslüman hasta olduğun zaman evet bir sıkıntı çekiyorsun, gam, keder, üzüntü, ağrı, sızı vesaire oluyor. Ateşler içinde sayıklıyorsun ama günahların gidiyor. Günahların siliniyor, tertemiz oluyorsun. O bakımdan hastalık da bir bakıma kârlı oluyor yani. Hasta oluyorsun ama sonunda bazı faydalar hasıl oluyor. Hastalığı temenni etmeyelim. Allah hastalarımıza şifalar versin. Amin. Bir kardeşimiz de iki aydır babam hasta yatmaktadır diyor. Cümle hastalarımıza Allah şifalar versin. Amin. Efendim Allah cümlemize vücutlarımıza afiyet versin. Amin. Bu sıhhatleri, afiyetleri, paraları, pulları, zamanları, imkanları hem kendi hayrımıza, dünya ve ahiret hayrımıza, hem de öteki Müslümanların hayrına kullanmak şuurunu ihsan eylesin. Biraz da başka Müslümanlar için yanıp yakılıp da ümmeti Muhammed'e faydalı olanlardan olalım. Fatiha-i Şerife maal besmele. Ehu la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallahul melikul hakkul mübin Muhammedur Resulullah sadıkul va'dil emin فصلوا وسلموا عليه تكونوا من الفائزين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. عشر شرف Thank you. Elhamdülillahi hakka hamdi. Ve salatu ve selamu ala hayri halkihi seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Allahümme ya Rabbena tekabbel minna inneke entes semi'ul alim. Ve tüb aleyna ya Mevlana inneke entes tevvabur rahim. Ehdina ve vefkna ilel hakkı ve ilen necati ve ila tarikul müstakim. Bi lütfike ve keremike ya ekremel ekremin. اللهم بلغ وأوصل مثل تواب ما قرأناه ونور ما تلوناه من هذه الختمة الشريفة والقربة الكريمة بعد القبول منا بالفضل والإحسان هدية واصلة إلى روح سيدنا محمد المصطفى وإلى أرواح آله وصحبه ومن تبعه بإحسان أجمعين وإلى أرواح جميع ساداتنا ومشايخنا في الدين سادات الطرق العلية النقشبندية والقادرية والكبروية والسفروردية والجشتية وسائر الطرق الصحيحة العلية من الصحابة الكرام متسلسلا ومتصلا بشيخنا وإستاذنا محمد زاهد البروسوي وإلى أرواح جميع الخلفاء والتابعين والمنسوبين والمريدين والمحبين وبلغ اللهم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وسائر أقربائنا وأحبابنا وإلى أرواح من له حق علينا ومن له حب إلينا ومن وصانا بالدعاء الخير وبلغ اللهم إلى أرواح سائر الأنبياء والمرسلين وآل كل أجمعين اللهم نذر مراقدهم أجمعين وروح أرواحهم فزدهم نورا وسرورا من هديتنا هذه وارفع درجاتنا ودرجاتهم وارض عنا وعنهم يا أكرم الأكرمين اللهم ارحمنا اللهم ارحم أمة محمد رحمة عامة اللهم فرج الكرب عنا اللهم اسعدنا في الدارين اللهم خذ بأيدينا ولا تكلنا إلى أنفسنا وأيدنا بنصرتك وقونا بإمدادك وعلمنا ما جهلنا وأعنا على أداء ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين اللهم آف أبداننا واشف مرضانا وأصلح أحوالنا ويسر أمورنا وفرج كروبنا وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأدخلنا الجنة مع الأبرار ومتئنا اللهم برؤية جمالك في الجنان بحرمة أسمائك الحسنى وحبيبك المجتبى محمد المصطفى وبحرمة أسرار سورة الفاتحة